Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala oraz czytnikiem linii papilarnych za jedyne 3199 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, już po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Trzeci dzień lutego, jest piątek, to bez zmian, serwis Justyna Mączka, Radosław Mróz. Było wsparcie dla Turcji, teraz ma być wsparcie dla Libii. Unijni politycy podjęli kolejne decyzje w sprawie uchodźców zmierzających do Europy. Francuskie służby wyjaśniają okoliczności ataku w okolicach Luwru. Napastnik rzucił się z maczetą na żołnierza. W tym serwisie trójki będziemy także apelować o rozwagę i do kierowców, i do pieszych, bo na pogodowych mapach ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Jest zgoda unijnych przywódców na pomoc dla Libii. Ma ona pozwolić się zatrzymać falę migracyjną z tego kraju przez Morze Śródziemne do Europy. Ustalenia zapadły na nieformalnym europejskim szczycie na Malcie. Unijna oferta obejmuje wsparcie dla libijskiej Straży Granicznej, aby zapewnić skuteczną walkę z przemytnikami. O wspólnych ustaleniach poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Uzgodniliśmy natychmiastowe działania operacyjne, które pozwolą zmniejszyć liczbę nielegalnych migrantów i ocalić życie. Pomożemy w szkoleniu i wyposażeniu libijskich służb przybrzeżnych, aby uniemożliwić przemyt ludzi i aby wesprzeć misje poszukiwawczo-ratunkowe. Zaoferujemy także wsparcie ekonomiczne lokalnym społecznościom, aby poprawić ich sytuację. I ta deklaracja jest dla Polski satysfakcjonująca, komentowała premier Beata Szydło. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że zmiana kierunku filozofii dotyczącej polityki migracyjnej Unii Europejskiej w bardzo dużym stopniu, wynikająca między innymi ze zdecydowanego stanowiska Polski, z tego, że cały czas podkreślaliśmy, że jest potrzeba zrewidowania tych decyzji, które zostały podjęte w Unii Europejskiej. Unia Europejska uważa, że wsparcie lokalnych władz, miast i gmin na wybrzeżu Libii jest konieczne, by skuteczniej walczyć z przemytnikami ludzi, bo rząd nie kontroluje całego kraju. Do tej pory na wsparcie dla Libii Komisja Europejska przeznaczyła 200 milionów euro. Francuskie władze nie mają wątpliwości. Atak na żołnierza w pobliżu Luwru miał charakter zamachu terrorystycznego. Napastnik rzucił się z maczetą na członka patrolu w podziemnej galerii handlowej, krzyczał Allah Akbar. Natychmiast zareagowali inni żołnierze. Mężczyzna został postrzelony. Jak ustali śledczy, napastnik zaatakował po tym, jak nie pozwolono mu wejść z bagażem do kompleksu handlowego pod Luwrem. Słynne muzeum zostało ewakuowane i zamknięte ponowne otwarcie jutro. Marek Brzeziński. Kolega z patrolu żołnierza zaatakowanego na schodach prowadzących do galerii oddał 5 strzałów w kierunku napastnika, który krzyczał w chwili agresji, że Allah jest wielki. Dwóch żołnierzy z jednostki spadochroniarzy odniosło drobne obrażenia, mówi przedstawicielka paryskiej prefektury. Jedna z kul trafiła napastnika w brzuch, jest w stanie ciężkim. Agresor miał na sobie 2 plecaki. W żadnym nie znaleziono ładunku wybuchowych. We Francji obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Od stycznia 2015 roku ulice francuskich miast patroluje 10 tysięcy uzbrojonych po zęby żołnierzy. 1600 osób znajdujących się w chwili ataku w Luwrze zostało bez przeszkód ewakuowanych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dla całej Polski południowej, zachodniej, a także północnej wydano ostrzeżenie przed marznącymi opadami. Dla zachodniopomorskiego to jest ostrzeżenie 2 stopnia. Na drogach i chodnikach jest i będzie ślisko. Pogotowie ratunkowe i szpitalne izby przyjęć mają dziś wiele pracy, bo niemało osób poślizgnęło się i doznało poważnych urazów. Trzeba uważać, przyznają mieszkańcy Małopolski. Można się wywrócić. Tutaj jest fajnie, ale tam dalej gdzieś to jest niedobre. Jest problem. No i w podwórkach jeszcze ślisko jest. Trzeba uważać, niestety, w tym wieku i to bardzo. Uważać muszą także kierowcy. W najbliższych godzinach w wielu miejscach zapowiadane są opady marznącego deszczu, a także mgły osadzające szać. Na koniec serwisu trójki przenosimy się w lata 70. i 80., czyli do czasów, w których rządziły kartki. Kartki na wszystko. To już poszło prawem serii. Przyszły kartki na mięso, przyszły kartki na buty nawet. Kartki na mąkę, kaszę, kartki tak zwane wielorazowego użytku. Kartkę na papierosy można było wymienić na alkohol i odwrotnie. A w Muzeum Ziemi Leżajskiej na Podkarpaciu otwarto wystawę, na których kartki można sobie przypomnieć albo można zobaczyć je po raz pierwszy. Roman Federkiewicz z muzeum wspomina też o kolejkach, w których ustawiali się Polacy, żeby kupić upragniony towar.

Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the Hotel California i grupa The Eagles. Pani Beata przypomina a propos tych zamian kartek na papierosy na alkohol i z powrotem alkohol był zamiennikiem również na kawę, a papierosy na nic. Czyli następna używka, zawsze pod górę. Kwadrans po 18:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Trzeba, proszę Państwa, zachować ostrożność, bo będzie bardzo zimno, będzie padał deszcz. Razem to, jak wiadomo, przepis na lodowisko. Jak się przewrócić, aby nie zrobić sobie krzywdy? Czy to w ogóle możliwe? O sztukę upadania zapytaliśmy mistrza karate. Ludzie młodzi są leciutko pochyleni w przód, w związku z tym najczęściej przewracają się do przodu. Te uszkodzenia nie są takie duże. Tłumaczy Andrzej Drewniak, wiceprezes Polskiego Związku Karate. Gorzej jest osobami starszymi, są bardziej jakby odgięci do tyłu i to sprzyja upadkom na plecy. Jaka jest ta prawidłowa technika upadania? W momencie, kiedy tracimy równowagę na bok czy do tyłu, przede wszystkim należy przyciągnąć brodę do tułowia. I następna rzecz, skulić się troszeczkę i nie padać na rękę, ale ją wyprostować. Ona tworzy podporę. Nie ma obaw, że zostanie złamana, jeżeli będzie taka naprężona i nie będziemy próbowali się odbić? Jej się nic nie stanie, ponieważ te wszystkie naciski muszą być punktowe. W momencie, kiedy upadniemy na łokieć, ryzykujemy, że złamiemy sobie obojczyk. Jak już zdarzy się upadek, po pierwsze trzeba się zorientować, jak poważna jest ta sprawa. Mówi Joanna Sieracka z krakowskiego pogotowia ratunkowego. Jeżeli jest to silny ból ręki czy nogi, widzimy, że pojawia się obrzęk, może też dojść do takiego ochłodzenia, a nawet czasem do zasinienia kończyny, to na pewno trzeba wtedy zgłosić się do lekarza. Na macie stoi się na dwóch nogach, podobnie na chodnikach, ale pogotowie ratunkowe alarmuje, że coraz więcej przypadków jest takich, że na SOR zgłaszają się rowerzyści. Czy mistrz karate jest w stanie coś tutaj poradzić? I to samo obowiązuje. Jeżeli już leci, to musi się z tym pogodzić, że to będzie upadek i rozłożyć to jak na największą powierzchnię. Rowerzyści wzywali pogotowie ratunkowe? Zdarzył nam się rzeczywiście tak. Rowerzysta, który nie zapanował nad rowerem i jeździmy cały rok. Rowery są też często przystosowane. To jednak tych urazów u rowerzystów zimą jest nieco więcej właśnie na śliskiej nawierzchni. Państwo tutaj ćwiczycie upadki, natomiast na ulicy, kiedy no nie wiem, właśnie poślizgniemy się albo zachwieje się nasza równowaga, no to trudno jest chyba tak automatycznie zacząć myśleć, jak upaść, żeby sobie nic nie zrobić. Jest za mało czasu, żeby się zastanawiać, lewa noga, prawa ręka, nie, to musi być odruch, dlatego to można sobie na łóżku najpierw poćwiczyć na czymś miękkim, a potem to możemy zrobić na dywanie i najważniejsze jest, żeby tą głowę przyciągać do tułowia. Tak samo fatalnie jest, jak ktoś się poślizgnie i po prostu pupą upadnie na beton. Wtedy może uszkodzić kręgosłup. I dlatego należy się lekko pochylić, lekko zgiąć. Kolana muszą być ugięte, ręce leciutko ugięte i po prostu zamienić to na taką kołyskę, jeżeli to jest tylko możliwe. Trzeba uważać, niestety. I to bardzo. A wiesz, Michał, że pewien Szkot, jak już leciał, to zdążył jeszcze zadzwonić do żony z poleceniem nie szykuj obiadu. O upadek pytała Teresa Gut z Polskiego Radia Katowice. Pozdrowienia dla słuchaczy miłośników muzyki country. Prosili o pewną dedykację dla chorego kolegi pana Piotra. Dla państwa, dla pana Piotra, klasyk. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Johnny Cash. 23%. O tyle, proszę Państwa, w ubiegłym roku urósł w Polsce rynek dronów. To bardzo dużo. Z roku na rok przybywa możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych. Unia Europejska już pracuje nad regulacjami dotyczącymi korzystania z dronów, a i Urząd Lotnictwa Cywilnego w Polsce zamierza ten rynek ucywilizować. Drony to przyszłość, przekonuje Dawid Bielecki, dyrektor do spraw szkoleń eksploatacji systemów bezpilotowych grupy WB. Niedługo niebo będzie usiane bezzałogowcami na całym świecie. Zmieniają się przepisy, regulacje, wszystko się zmienia po to, żeby ułatwić pracę właśnie bezzałogowców. Lewym joystickiem dam do przodu i dron poleciał do góry. Widzicie? Do czego już wiemy, że drony są wykorzystywane i za chwilę będą wykorzystywane? Mamy cały czas branżę fotowideo. Wojciech Skorupiński z serwisu dronlandia.pl. Poza ujęciami kinematograficznymi mamy też fotogrametrię, ortofotomapy. Jeżeli już mówimy o branży takiej przemysłowej, to modele 3D inżynieryjne. Między innymi firmy kurierskie pracują nad rozwiązaniami, które by umożliwiały wykorzystanie dronów w dostarczaniu paczek. Owszem. Testy, które prowadzimy w Niemczech, są dosyć satysfakcjonujące. Anna Kania z firmy DHL. Więc pewnie za jakiś czas będziemy wszyscy obserwować jakieś ruchy testowe na rynku i u nas w Polsce. My generalnie obserwujemy ten rynek, natomiast naszą rolą jest kwestia przede wszystkim zabezpieczenia i kwestia bezpieczeństwa. Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tutaj różnica jest taka, że jeżeli mówimy o ruchu lotniczym i o przewoźnikach, to w Polsce mamy 12 zarejestrowanych linii lotniczych. 12. A w przypadku dronów będziemy mówić za chwilę o milionach. W związku z tym nie jest możliwe zrobienie systemu z naszego punktu widzenia, który będzie kontrolował 5 milionów użytkowników kontrolujących drony. Bardziej stworzenie pewnego systemu ogólnego, który spowoduje to, że te drony będzie można bezpiecznie używać dla dobra gospodarki. Czy to jest ten czas, żeby o tym rozmawiać? O zasadach ruchu, o kodeksie ruchu, o prawie jazdy takim na dron? Czy jeszcze nie? Trochę tak. Profesor Anna Konert, szefowa Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego. Prawo jazdy na dron, można powiedzieć, no, już istnieje. Jest to świadectwo, tak zwane świadectwo kwalifikacji, które wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego, ale na przykład już usługi z jednego miejsca Warszawy, z Woli na Pragę przewozimy, nie wiem, kwiaty czy cokolwiek innego, czy pizzę. Więc tego typu regulacje będą do tej danej kategorii. Natomiast, żeby zwykły Kowalski użył drona z Woli na Pragę, to wydaje mi się, że trochę na to jeszcze za wcześnie. Rola urzędu i prawa lotniczego powinna być taka, aby zagwarantować bezpieczeństwo, wspierać to, ale nie ograniczać tego, bo nie jesteśmy w stanie zablokować tego, co w sposób organiczny, naturalny będzie się rozwijać. W pewnym stopniu wiąże się to z biurokracją, natomiast żeby tą samowolkę powstrzymać, ta, która się będzie w niedługim czasie działa w polskiej przestrzeni powietrznej, no to będziemy musieli rejestrować wszystkie loty komercyjne plus loty w zabudowaniu. Dobrym przykładem mogą być Stany Zjednoczone, ponieważ Federalna Agencja Awiacji w zeszłym roku wydała rozporządzenie, które zobowiązuje operatorów dronów powyżej określonej masy do rejestracji drona, więc jeżeli będzie jakiś incydent z jego udziałem, no to po numerze będziemy mogli łatwo dojść do właściciela i najczęściej pewnie też operatora danego drona. W Polsce dronów prywatnie można używać tylko do lotów w zasięgu wzroku i tylko w wyznaczonych miejscach. Z informacji naszego reportera Kuby Witkowskiego wynika, że po zmianach w prawie tak ma być nadal. Kto z Państwa zamawiał herbatę dla dwójka? I'm discontented with homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city where flowers pretty caress the streams, walls, cozy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. Picture me upon your knee, just teeth for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends and relations on weekend vacations. We won't have it known that we have a telephone, dear. Day will break, you'll awake and start to bake a sugar cake for to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we would be? Pan Jarosław o sztuce upadania. Witam pana, halo. Dzień dobry, witam pięknie panie Jakubie. Witam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Jarek z Bielska-Białej. Mm-hmm. Właśnie chciałem nawiązać do państwa wywiadu z karateką. Mistrzem, tak, karate. Tak, nie mam absolutnie zamiaru tutaj deprecjonować kolegów karateków. Niemniej jednak, pamiętając sprzed wielu lat moje treningi judo, później aikido, pamiętam, że początek w ogóle w przygody z tymi sztukami walki czy też samoobrony sprowadzał się do opanowania sztuki padania. Mm-hmm. Opanowania sztuki padania do tego stopnia, że to padanie było trenowane przy każdym treningu, przy każdym spotkaniu. Mm-hmm. I to, co jest istotne, to również trenowanie pewnej atencji związanej z troską o przeciwnika. Aha. To może się akurat przydać podczas spaceru, gdy jedna z osób zaczyna walczyć o równowagę, druga może pomóc tej osobie delikatnie upaść albo ją tam podratować przed tym upadkiem. Swoją drogą, tak się zastanawiam, ciekawe, czy powstaną specjalne kursy przed sezonem zimowym związane z upadaniem. Mam kolegę, który twierdzi, że upadać to nie sztuka, wstać sztuka, zwłaszcza na przykład bez nogi. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we will be. We will be. To Pink Martini. 18.30, skrót wiadomości. Bardzo proszę, Radosław Mróz. Na razie nie wiadomo, kto stoi za tym atakiem. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmie się sprawą ataku hakerów na system informatyczny Komisji Nadzoru Finansowego. Dostęp do strony internetowej KNF-u od kilkunastu godzin jest utrudniony. Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia, że nie wyciekły żadne dane. Ważna informacja dla kierowców. Na Dolnym Śląsku po 10 godzinach od karambolu przejezdny jest już łącznik autostradowy Świdnica A4. Zderzyły się tam rano 24 samochody, a 5 osób trafiło do szpitala. Kierowcy relacjonowali, że w chwili wypadku w tym miejscu była bardzo gęsta mgła, nawierzchnia drogi była śliska. Nowy typ ptasiej grypy dotarł do Polski. Zarażenie wirusem H5N5 stwierdzono na Dolnym Śląsku. Przeniosły go migrujące stada łabędzi. Informację o wystąpieniu w Polsce kolejnej mutacji wirusa potwierdził Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Jego dyrektor, profesor Krzysztof Niemczuk, zawiadamia, że choroba jest wysoce szkodliwa tylko w przypadku drobiu. Nie ma ona wpływu na zdrowie ludzi. Zgodnie z danymi z całego świata, które analizujemy i zgodnie z badaniami, które sami prowadzimy w Instytucie Weterynarii w Puławach, wirusy nie są niebezpieczne dla człowieka. Jeżeli chodzi o postępowanie natomiast administracyjne, to stwierdzenie grypy ptaków H5N5 czy też H5N8, postępowanie jest takie samo, tutaj się nic nie zmienia. Ptasia grypa utrzymuje się w Polsce od ponad 2 miesięcy. Tylko dziś główny lekarz weterynarii informował o 7 kolejnych przypadkach. Jeden z nich dotyczył właśnie wirusa nowego podtypu H5N5. Michał Fedusio, Polskie Radio. O 19 w Trójce. Kolejne informacje zapraszamy. Uwaga, przestrzegam od dawna na gołolecie w nocy, a jutro, proszę Państwa, na zachodzie południu słabe opady deszczu lub mrzawki, na zachodzie rano możliwe opady marznące, na pozostałym obszarze również opady, które mogą powodować taką zamarzniętą powierzchnię. Na zachodzie południu mgły, będzie widzialność dość ograniczona. Temperatura od -2 na krańcach północno-wschodnich, 1 w centrum do 3-4 na zachodzie i na południu. A wiatr południowo-wschodni, jutro wschodni, słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Właściciel wielu talentów. Ale najwspanialszym z nich jest głos niezwykłej barwy. Tak śpiewać może tylko człowiek szczęśliwy. A 5 lutego w muzycznych rozmowach będziemy świętować 80. urodziny maestro Wiesława Ochmana. Pojawią się również goście. Od 6 do godziny 8. Zapraszam. Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli w Twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Grażyna Szapołowska, Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Grammy Art zapraszają na koncert promujący album Kochaj Mnie. 13 lutego, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jak bardzo tęsknotą do ciebie. Bilety na koncert do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Mecenas koncertu, Związek Artystów Wykonawców Stoart. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I don't know why my whole world came crashing down. I just woke up in lonely town. I opened up my eyes and much to my surprise. Look at this heaven that I found. Don't need to care about tomorrow. I got no pain, I got no sorrow. I'm the last man on earth, so tell me what it's worth. Am I a beggar or a king? can drink, I can swear and I can stink. There ain't no one to bother me. No, no. Don't need to care about tomorrow. I got no pain, I got no sorrow. I'm the last man on earth, so tell me what it's worth. Am I a beggar or a king? Got no trouble, got no time. Eternity is mine. Alice Cooper, program trzeci, audycja popołudniowa. Panie w białych sukniach z gorsetem, mężczyźni w smokingach i walc, oczywiście wiedeński. Tak debiutować na salonach będą podopieczne fundacji imienia Marii Kazimiery. Już jutro w gmachu Politechniki Warszawskiej odbędzie się jedyny taki bal w Polsce. Bal debiutantek. Dziś przygotowanie, jutro wielki dzień, wielki bal, niczym bal z epoki. Dziewczęta po półtorarocznym szkoleniu i po ciężkiej pracy, jaką wkładają w akcje charytatywne, czeka bal. Małgorzata Tomorowicz-Malińska, dyrektor Fundacji imienia Królowej Marii Kazimiery. To jest ukoronowanie niejako ich działalności, ich ciężkiej pracy i zaangażowania. I one wtedy są tak symbolicznie wypuszczane na szerokie wody dorosłego życia. Ten bal jest troszeczkę taki baśniowy w tych pięknych białych sukniach. Tiary na głowie, niezwykła elegancja, tradycja, ale jednocześnie też i współczesność. Bal debiutantek 2017 rozpocznie się przepięknym polonezem. Agnieszka Michalczyk, twórczyni programu Debiutantki i prezes Fundacji imienia Królowej Marii Kazimiery, którego zatańczą debiutantki trzeciej edycji oraz tancerze zespołu Pieśni i Tańca Warszawianka z Uniwersytetu Warszawskiego. Tę pierwszą część artystyczną zakończy walc w wykonaniu debiutantek czwartej edycji i będzie to walc z trendowatej. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jest trochę stresu? Oczywiście bardzo dużo stresu, ale są też ogromne emocje, ponieważ czekamy na niego w zasadzie od zeszłego roku. Debiutantka Taida Landowska. Ja występuję w widowisku artystycznym, który prezentuje wyjątkowe i niesamowite stroje projektantów ze szkoły artystycznej. Jaką rolę będziesz grała? Będę czarnym łabędziem. Mój strój jest oparty na skrzydłach z prawdziwych piór, które są zawieszone na ręce. Ta całość to jest błyszczący gorset i spódnica z trenem. Jest to również nakrycie głowy. To jest taka forma, jakaś rzeźba. Ciężko się nosi? Nie można wykonywać wszystkich ruchów głową. Trzeba zaglądać, a nie się przechylać. To kostiumy staną się głównymi bohaterami tego przedstawienia i to one są właśnie tutaj najważniejsze. Agata Manowska, dyrektor artystyczny Wyższej Szkoły Artystycznej. Każdy kostium to jest oddzielny świat. To są setki tysięcy godzin pracy. Każdy drobiazg jest ręcznie przyszywany. No i trzeba to zobaczyć na żywo. W niektóre z nich będą miały okazję zatańczyć na prawdziwym balu wiedeńskim. Tydzień później cała delegacja jedzie na najważniejszy bal na świecie, zwany Opernballem, który jest od 200 lat organizowany w Operze Wiedeńskiej. I muszę przyznać, że nasze dzieciaki, w cudzysłowie, prezentują się na tym balu przepięknie. Zarówno nasi tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Warszawianka, jak i nasze debiutanty. Bal debiutantek, przypomnijmy, jest ukoronowaniem trwającej ponad rok tak zwanej pensji, podczas której dziewczęta z całej Polski zgłębiały wiedzę niezbędną w życiu młodej kobiety, a także organizowały ogólnopolskie akcje charytatywne. A przygotowaniom do balu przyglądała się Paulina Kozion. Program trzeci, 19 minut pozostało do 19. To Paulo Conte. Oba, lava. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono, comedy. Comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, comedy, comedy, don jour, tadadam, tadadam, tadadadadadadam, tadadadadadadam, la comedy don jour, la comedy ta vie. La comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ma cosa? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don jour. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don jour. Za taradam, tadam, tadadetatatam, taratatatatam, la comedy don jour, la comedy ta vie, la comedy, la comedy, la comedy, la comedy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dzień dobry. Dziś między innymi o ostatnim takim rolsie, o naciąganiu na nieboszczyka i o perfekcyjnym kliknięciu. 71335, trzeci bieg @polskieradio.pl i na Facebooku na trzecim biegu. Tak można się z nami skontaktować. Zaczynamy. Moto wiadomości. Był piękny, wielki i luksusowy jak kareta angielskiej królowej. W fabryce w Goodwood wyprodukowano ostatni model Rolls-Royce'a Phantoma siódmej generacji. Nie wiadomo, kto go kupił, bo nabywca chciał pozostać anonimowy. Wiadomo natomiast, że kupił bardzo bogatą wersję przedłużonego Phantoma. Przedłużonego oznacza ponad 6 metrów samochodu. Co ciekawe, w zeszłym roku w Polsce też ktoś kupił takiego Rolls-Royce'a za ponad 2 miliony złotych. Dodam jeszcze, że pod koniec tego roku pojawi się nowa generacja, ale na razie nie znamy szczegółów. Czy tankowanie może być prostsze? Okazuje się, że tak, donosi Onet. Kilka firm na świecie pracuje nad usprawnieniem systemu tankowania. Jak? Honda we współpracy z Wizą proponuje takie oto rozwiązanie. Gdy tylko pojawi się rezerwa, program zaproponuje tankowanie i wyznaczy trasę do odpowiedniej stacji. Podjeżdżając pod dystrybutor, nie trzeba będzie nawet wysiadać z auta. Aplikacja sama oceni, ile należy zatankować i dokona automatycznej płatności. Nieco inną wizję ma Ford wspólnie z Exxonem. Początek jest taki sam, ale później obsługujemy cały proces komendami głosowymi, na przykład zatankuj 20 litrów, zapłać za paliwo i tak dalej. Jest też polski projekt aplikacji Tankuj 24. Za jej pośrednictwem będzie można zarezerwować tankowanie paliwa po najkorzystniejszej cenie. Potem jedynie pozostaje wybrać się w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia na właściwą stację. Po zakończeniu tankowania trzeba jednak udać się do kasjera i bezgotówkowo rozliczyć zakup paliwa. No i muszę przyznać, że z tych trzech wersji najbardziej podoba mi się ta pierwsza, Hyundai Wizy. Ze sterowaniem głosowym mam nie najlepsze doświadczenia i aż boję się pomyśleć, co, kto i gdzie mógłby zatankować, gdyby źle zrozumiano polecenia. A w aplikacji proponowałbym natomiast specjalną funkcję szybkiego dostępu. Za 5 dych. Chciałem powiedzieć, że tylko Polacy mogli wymyślić coś takiego, ale okazuje się, że nie. Ubiegli nas w tym Czesi. Mandat na nieboszczyka. Okazuje się, że w Czechach istnieje już kilka firm, które mandaty z fotoradarów cedują na zmarłych ostatnio obywateli. Wystarczy tylko dostarczyć nazwisko i imię oraz datę śmierci osoby z nekrologu. Bez komentarza. Całkiem ciekawy raport opublikowali właściciele porównywarki cenowej mFind, a chodzi o średni wiek i przebieg samochodów w Polsce. Okazuje się, że najnowsze samochody jeżdżą w Warszawie. Średnia wieku to, uwaga, kto zgadnie? Krótki konkurs? 12 lat. No i to mnie przeraziło, biorąc pod uwagę, że w Warszawie jest najlepiej. Średni przebieg to 163 tysiące kilometrów. Największy przebieg mają za to samochody ze Szczecina, średnio 212 tysięcy. Nie mamy powodów do radości, a później dziwimy się, że nad ulicami unosi się taka dziwna, ciemna mgła. To teraz o dwóch nowych samochodach, które ostatnio zostały zaprezentowane. Pierwszy to Mazda MX-5 RF, czyli słynny roadster Mazdy, ale tym razem ze sztywnym dachem. Jestem nim zachwycony, bo moim zdaniem wygląda znacznie ładniej niż ten model z miękkim, chociaż oczywiście zdania będą podzielone. Dach otwiera się w 12 sekund. Sam proces jest prawie tak spektakularny jak w Porsche Carrera Targa. O, prawie. Przez to, że w MX-5 siedzi się nisko, a samochód jest mały i lekki, wrażenia z jazdy są jak w gokarcie. Ci, którzy jeździli, wiedzą, o co chodzi, ci, którzy nie próbowali, powinni. No i albo pokochają, albo znienawidzą. Nie ma innej opcji. Drugi samochód to Kia Rio, czyli dość małe auto z segmentu B, w którym walka idzie na noże. Toyota Yaris, Skoda Fabia, Ford Fiesta, Renault Clio. Wybór jest ogromny, więc producenci robią co mogą, by przyciągnąć klientów. W Kii tłumaczą, że ich walka jest trudniejsza, bo w Europie po pierwsze rywale mają znacznie większą tradycję, a po drugie w swoich krajach wygrywają samochody tam produkowane, czyli właśnie Fiesta, Clio albo Fabia. Muszę przyznać, że choć w Rio w środku króluje plastik i to do potęgi, to na przykład znacznie poprawili właściwości jezdne i to jest coś, co mnie zaskoczyło. Linie nadwozia są zdecydowanie bardziej dynamiczne, ale szczerze mówiąc to tak jest teraz ze wszystkimi samochodami. Rio ma być skierowane przede wszystkim do młodych, więc na filmie reklamowym pojawił się kto? Surferzy. Tydzień temu przedstawiłem wizję motoryzacji według Mazdy i obiecałem, że dziś poznamy plany Toyoty. Toyota w przeciwieństwie do Mazdy postawiła na napędy hybrydowe, gdzie silniki spalinowe wspomagane są motorami elektrycznymi. Jacek Pawlak, prezes Toyota Motor Poland, twierdzi jednak, że i to rozwiązanie niedługo pewnie się zmieni, bo napędy elektryczne mają swoje uwarunkowania. Bardzo dużo się mówi dzisiaj o samochodach elektrycznych, że jest to innowacja. Ja byłem niedawno w Muzeum Motoryzacji w Hadze i tam stoi samochód elektryczny z 1913 roku, który był produkowany w Stanach Zjednoczonych. Miał zasięg 165 km, czas ładowania 8 godzin. i po kilku latach przestano ten samochód produkować ze względu na czas ładowania i zasięg. Mamy dzisiaj do czynienia z taką śmieszną sytuacją, że minęło 100 lat i tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dzisiaj paradoksalnie barierą rozwoju tych samochodów elektrycznych nie są same napędy, które nie są specjalną innowacją, tylko są akumulatory. Współczesne produkowane baterie są duże, ciężkie i bardzo drogie. I do tego jeszcze oparte na tych rzadkich metalach, tak jak właśnie lit. Lit wydobywa się w niewielu krajach na świecie i teraz jeżeli wyobrazilibyśmy sobie sytuację, że nagle powstanie miliony samochodów elektrycznych, czy nawet miliardy, to oczywiście popyt na te metale gigantycznie wzrośnie i za chwilę tych metali zabraknie. Wydaje nam się, że dużo lepszym rozwiązaniem zastosować wodór. Wodór jest wspaniałym zbiornikiem energii i samochód na wodór, który notabene Toyota produkuje już seryjnie, Mirai, to jest tak naprawdę samochód elektryczny, który nie ma baterii i zamiast baterii ma zbiorniki z wodorem. No to na czym polega problem z tymi napędami wodorowymi, że nie można ich od razu wprowadzić, porzucając technologię z drogimi metalami? To jest bardzo dobre pytanie. Do tej pory były dwa problemy. Pierwszy zbiornik przechowywania wodoru, czyli zbiorników. Ten wodór przechowujemy pod dużym ciśnieniem, bo wodór jest bardzo lekki. Ale dodatkowo wodór w kontakcie z metalem powoduje, że metal kruszeje i z tego powodu następowały nieszczelności. Udało nam się pokonać ten problem. Drugim problemem, który mieliśmy, to był problem bezpieczeństwa, ponieważ wodór jest produktem wybuchowym. I tutaj też udało się znaleźć doskonałe rozwiązanie. W momencie opóźnienia, tak jak w klasycznym samochodzie, mamy poduszkę powietrzną, która powoduje, że ta poduszka eksploduje i ochrania nas. W samochodzie z wodorem następuje bardzo szybkie, w ciągu ułamka sekundy, rozszczelnienie i wodór, zanim jest w stanie wybuchnąć, ulatnia się bardzo szybko do powietrza. Jedynym hamulcem rozwoju tej technologii jest infrastruktura. Jakieś granice czasowe jest w stanie pan określić, kiedy te technologie mogą zacząć się zmieniać? To jest kwestia, nie wiem, 10 lat, 15? Wydaje nam się, że dużo szybciej, ponieważ kolejne kilka lat to będzie totalna rewolucja, jeżeli chodzi o napędy. Wchodzą w grę nowe normy emisji spalin, bardzo restrykcyjne. Ten problem jakości powietrza to jest problem nie tylko Polski, ale wielu krajów europejskich, więc Komisja Europejska na pewno będzie wymuszała wprowadzenie dużo bardziej restrykcyjnych norm niż te, które mamy. To oczywiście spowoduje, że coraz więcej samochodów będzie wyposażone w napędy hybrydowe, napędy elektryczne, no i także samochody z napędami wodorowymi. Jednocześnie powstaje bardzo dużo stacji wodorowych. W Japonii powstaje w tej chwili około 1000 stacji. Wiele stacji w Danii, Wielkiej Brytanii, Niemczech. W Polsce może uchylę robka tajemnicy, że też rozmawiamy na ten temat. A za tydzień rozmowa o sprzedaży najbardziej luksusowych samochodów, czyli o Rolls-Royce'ach. Nasz test. Na koniec o samochodzie, który w zeszłym roku obchodził swoje 20-lecie istnienia. Audi A3 właśnie w zeszłym roku przeszło gruntowny lifting. Zmieniło się i na zewnątrz, i wewnątrz. Z zewnątrz A3 z pakietem S-Line wygląda, jakby ktoś precyzyjnie wycinał kształty skalpelem. Rysy ma tak zdecydowane i ostre, że aż trudno uwierzyć, że współczesna technologia pozwala na takie wyprofilowanie karoserii i przetłoczeń. W środku A3 uchodzi za wzór do naśladowania, a i tak w Ingolstadt cały czas wymyślają coś nowego. Tym razem wprowadzili kierownicę znaną m.in. z modelu TT, która podobno jest idealna na grubość. No, chyba, że ktoś ma bochny zamiast dłoni. Klasyczne zegary zostały zamienione na wirtualny kokpit, który możemy dostosować do własnych potrzeb i wyświetla nam te informacje, które są nam potrzebne. Albo zamienia się niemal w całości w mapę do nawigacji. Oczywiście jest też drugi wyświetlacz, który możemy schować, jeśli nam przeszkadza. Wtedy we wnętrzu robi się minimalistycznie. O, to jest dobre słowo. Do tego jest cicho, bardzo cicho, bo zastosowano nowe poduszki silnika, które lepiej tłumią dochodzące stamtąd dźwięki. Podoba mi się, że Audi dopracowuje samochody tam, gdzie wydaje się, że już wszystko odkryto. Kliknięcie zamknięcia nawiewu jest na szczycie listy kliknięć. Chodzi o subtelny dźwięk. A same nawiewy można regulować nie tylko kierując strumień powietrza w odpowiednią stronę, ale także można ten strumień rozrzedzać albo zagęszczać. No, trochę tak jak ze strumieniem prysznica. Dwulitrowy turbodiesel ma 150 koni mocy i w połączeniu z manualną skrzynią biegów spisuje się znakomicie. Są minusy? Zawsze są, choć tu naprawdę trzeba się wysilić, żeby je znaleźć. Z tyłu nie ma zbyt wiele miejsca nad głową, a w wersji z napędem quattro bagażnik zmniejsza się z 380 do 340 litrów. I tak wybrałbym quattro. A no właśnie, co do wyborów, to jak ktoś rozpędzi się z dodatkami, spokojnie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Za same dodatki. Lepiej uważać. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsiorowski. Za 5 minut 19. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. To Imelda Meje. We all got a map to water who we belong. Apart we are weak, but together we're strong.